أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve çocuklar. Peygamber Efendimiz çocuklara karşı şefkatli ve içten davranan bir baba idi. Onları sık sık kucağına alır, öper ve okşardı. Oğlu İbrahim vefat ettiği zaman onu kucağına alıp bağrına basmış, gözlerinden yaşlar akıtmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocukların iyi eğitilmeleri, manevi değerlerle donatılmaları, olumlu kişilik özelliklerine sahip olmaları aile, devlet ve millet için hassas bir noktadır. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz diyoruz. Vatan, millet, devlet, yani İslami değerler, Kur'an değerleri, İslam değerleri onlara emanettir. Onların kurduğu aileler milleti oluşturur. Milletin refah seviyesine ulaşması için çocuklarımızın iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı yetiştirirken bir davranış modeline ihtiyacımız var. Bu alanda Müslümanlar için en güzel model Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Peygamber'in kendi çocuklarına, torunlarına ve diğer çocuklara karşı nasıl davrandığını, onların seviyesine nasıl indiğini, onların onurlarının, kişiliklerinin zedelenmemesi için nasıl özen gösterdiğini, onların duygularına nasıl önem verdiğini, onlara karşı sevgisini nasıl gösterdiğini vesaire bilmek biz anne babalar için çok büyük önem arz etmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davranış modellerini örneklerle açıklamaya çalışalım. Çocuklara karşı çok müsamahalıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocukları kırmaz, onları incitmez, azarlamaz, aşağılamaz ve hor görmezdi. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam hutbe okuyordu. Tam bu sırada düşe kalka Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin geldiler. Onun üzerine Peygamberimiz minberden indi ve onları yukarı kaldırdı ve kucağına alarak şöyle buyurdu. Allahu Teala mallarınız ve evlatlarınız birer fitnedir buyurmakla gerçekten doğru söylemiştir. Şu iki çocuğun düşe kalka yürüyüşüne baktım, sözümü kesip onları yukarı kaldırıp kucağıma almaktan kendimi alıkoyamadım. Çocuklara büyükler gibi davranırdı, davranır ve önem verirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, çocuklar emanet, cennetten yeryüzüne inen bir rahmet damlalarıydı. Onlara selam verir, hal ve hatırlarını sorardı. Enes radıyallahu an anlattıklarına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oynamakta olan çocukların yanına geldi, onlara selam verdi. Çocuklara karşı çok şefkatliydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara karşı şefkatli ve içten davranan bir baba idi. Onları sık sık kucağına alır, öper ve okşardı. Oğlu İbrahim vefat ettiği zaman onu kucağına alıp bağrına basmış, gözlerinden yaşlar akıtmıştı. Bu durumu soranlara gönülden mahzun olur, gönül mahzun olur, gözler ağlar. Fakat Allah'ın dilediğinden, Allah'ın hoşnutluğundan başkasını söylemeyiz. Vallahi ya İbrahim, senin ayrılışınla üzüntülüyüz buyurmuştur. Yine oğlu İbrahim süt annesinin yanındayken O eve gider, İbrahim'i kucaklar, öper, koklar ve bir müddet sonra geri dönerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefkatini sadece torunlarına ve çocuklarına göstermezdi. Bütün çocuklar birer güldü onun için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla şakalaşırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla zaman zaman oyun oynar ve çocuğu olan onunla çocuklaşsın buyururdu. Çocuğu olan onunla çocuklaşsın buyururdu. Alemlerin efendisi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in gönüllerine oynayıp eğlenmeleri için onlara eşlik ederdi. Kendisinden binek olmalarını istedikleri zaman yere eğilir, onları mübarek sırtına alırdı ve bundan güzel deve olabilir mi? Buyururlardı. Çocuklarla o kadar iç içe olmuştu ki bir defasında yapan çocukları görmüştü de onların neşesine katılmak için birlikte koşmuştu. Çocuklarla şakalaşırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla sohbet eder, şakalaşırdı. Çocukların bulunduğu meclislere girerdi. Enes bin Malik şöyle anlatır. Resulullah aleyhissalatu vesselam bizim yanımıza girdi. Benim Umeyr isminde küçük bir kardeşim vardı. Umeyr'in Numa Nugayr isminde küçük bir kuşu vardı. Onunla oynardı. Bir gün kuş öldü. Bu sırada Resulullah aleyhissalatu vesselam onun yanına girdi. Onun hüzünlü olduğunu gördü. Onun hali neden böyle diye sordu. Küçük kuşu öldü dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Umeyr ne yaptı Nugayr buyurarak onunla şaka yaptı. Ya Umeyr ne yaptı Nugayr buyurarak onunla şaka yaptı. Çocuklara karşı çok merhametliydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarına ve torunlarına karşı çok merhametliydi. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'ı öptü. Akra bin Habis bu sırada Peygamberimizin yanında oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hasan'ı öptüğünü görünce Akra şöyle dedi. Benim 10 çocuğum var. Ben onlardan hiçbirini öpmedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bakarak şöyle buyurdular. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Ayşe radiyallahu anha validemiz ise bir rivayetinde bir bedevi peygamberimize geldi ve şöyle dedi. Siz çocukları öpüyorsunuz ama biz öpmüyoruz. Bunun üzerine Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah kalbindeki acıma duygusu çekip almışsa ben sana ne yapayım? Allah kalbindeki acıma duygusunu çekip almışsa ben sana ne yapayım? Çocuklara kızmazdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çocukların hatasını görmezden gelirdi. Bunun en açık örneğini Enes radıyallahu anhu'dan görmekteyiz. Enes'i bir ihtiyaç için gönderir fakat Enes dışarı çıktığında çocuklarla oyuna dalar ve Enes şöyle devam ediyor. Birdenbire Resulullah aleyhissalatü vesselamın arkamdan başımı okşadığını hissettim. Ona baktım gülüyordu. Ey Enescik, sana emrettiğim yere gittin mi buyurdu. Bunun üzerine ben evet gidiyorum ya Resulullah dedim. Vallahi 19 sene hizmetinde bulundum. Yaptığım hiçbir şey için 9-10 sene yani. Vallahi ona 9-10 sene hizmetinde bulundum. Yaptığım hiçbir şey için niçin şöyle yaptın? Yahut da yapmadığın bir şey için şöyle şöyle yapsaydın ya dediğini bilmiyorum. Çocukların gönlünü kırmazdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocukların uyarılması gerektiği yerde gönüllerini kırmadan, onlara bağırmadan, küstürmeden, azarlamadan ve ayıplamadan bunu yapardı. Her zaman çözüm yolu gösterir, yapmaları gerekeni tavsiye ederdi. Ebu Seleme'nin oğlu Ömer radıyallahu anh şöyle rivayet etmektedir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesi altında idim. Yemek yerken elim yemek tasının içine dolaşıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana "Ey çocuk, besmele çek. Sağ elinle ve önünden ye." buyurdular. Görüldüğü gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığının edep dışı ve ayıp olduğunu söylemeyip yumuşak bir dille uyarmıştır. Ömer bundan sonra hep sağ eliyle, elimle ve önümde yedim diyerek o nezih terbiyenin hedefine ulaştığını belirtmiştir. O nezih, temiz terbiyenin hedefine ulaştığını belirtmiştir. Çocuklar arasında adaleti gözetir, ayrım yapmazdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kız ve erkek çocukları arasında ayrım gözetmezdi. Kız çocuklarında bulunan şefkate dikkati çekmiş ve "Kız ne güzel evlattır, şefkatli, yardımsever, münis, kutlu ve analık duyguları ile doludur." buyurmuştur. Kendi çocuklarına ve torunlarına gösterdiği sevgi, şefkat ve merhameti diğer çocuklara da gösterirdi. Peygamberimizin hizmetçisi Hazreti Zeyd'in oğlu Usame anlatıyor. Resulullah bir dizine beni, bir dizine de torunu Hasan'ı oturtur. Sonra ikimize birden bağrına basar ve "Ya Rabbi, bunlara rahmet et. Çünkü ben bunlara karşı merhametliyim." diye dua ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar söz konusu olduğundan din ayrımı da yapmazdı, çünkü çocuktu. Bir Yahudinin çocuğu hastalanmıştı. Bunu duyan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu ziyarete gitti, ona Müslüman olması için telkinde bulundu. Çocuk babasından izin aldı ve Müslüman oldu. Allah Resulü bir hadis-i şeriflerinde "Allah'tan korkun, çocuklarınızın size itaatli olmalarını istediğiniz gibi siz de onların aralarında adaletli davranınız, adaletle davranınız. Allah öpücüye varıncaya kadar her hususta çocuklar arasında adaletle davranmamızı sever." Çocuklar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocukların üzülmesini istemezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hanımlar Mescid-i Nebevi'ye namaz kılmaya geldiklerinde çocuklarını da beraberinde getirirlerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz esnasında arka saflarından gelen bir çocuğun ağlama sesini işitince kısa bir süre okur ve namazı uzatmazdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocukları çok severdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocukları kucağına alıp okşar, sevgi ve şefkatle öperdi. O sadece kendi çocuklarını ve torunlarını değil, bütün çocuğun, kimin çocuğu, çocuğunu görürse onunla konuşur, hatırını sorar ve severdi. Çocuklara hoşlarına gidecek şeyler ve vererek sevindirirdi. O Müslüman olmayan ailelerin çocuklarını da sever, okşardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir omuzunda Hazreti Hasan, diğer omuzunda Hazreti Hüseyin olduğu halde camiye geldi. Gelirken bir onu öpüyor, bir de diğerini öpüyordu. Ve diyordu ki, Kim bunları severse beni sevmiş olur. Kim bunları sevmezse beni sevmemiş olur. Peygamberimizin torunları Hasan ve Hüseyin'in Hüseyin'e gösterdiği sevgi sadece fıtrattan gelen bir çocuk sevgisi değildi. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Efendimizin şerefli nesebi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in vasıtasıyla devam ettiği için onların kıyamete kadar gelecek olan evlatları da Ehl-i Beyt'in birer parçasıdır. Onları sevmek her müminin vazifesidir. Selman-ı Farisi'den şu hadisi şerif hadis rivayet edilmiştir. Hasan ve Hüseyin benim oğullarımdır. Onları seven beni sevmiş olur. Beni de seven Allah'ı sever. Allah sevdiğini cennetine koyar. Onlara düşmanlık edene bana düşmanlık etmiş olur. Bana düşmanlık edene eden Allah'a düşman olur. Allah düşmanlarını cehenneme koyar. Kaynak: Aile Dergisi'ne Kevser Baki. Aile Dergisi'ne Kevser Baki. İkinci kaynak: Gül Nesli Doktor Ramazan Balcı. Üçüncü kaynak: Peygamber Gibi Yaşamak Doktor Kerim Bulat. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته